Calimetal. Quan algú ens toca els collons, val més que s'aparti del nostre camí. Ja tornem a ser aquí una setmana més al Calimetal. Hola, Ariadna. Hola, Marc. Hola a tothom. Disculpeu per la setmana passada. Estàvem indisposats. Va venir una faringitis del dimoni. Sí, se'm va fotre el meu coll. No tenia veu. No podíem fer res. No, és que no s'hi va poder fer res. Però aquesta setmana tornem amb moltes novetats, sí, amb moltes notícies i amb molta canya. Ui, com tant. Hem començat d'una manera espectacular. Doncs hem començat amb Angelus Apatrida, la banda de thrash metal formada l'any 2000 a Albacete, que han fet públic el nom, la portada i la data del llançament del que serà el seu quart disc d'estudi. The Call sortirà el proper 24 d'abril a través de Century Media Records. A més, el proper mes de maig estaran de gira per Europa acompanyant a 3 Inches of Blood i són una de les bandes confirmades pels festivals de Rammstein Rock i Leyendas del Rock d'aquest estiu. Nosaltres els hem recordat des del seu treball anterior, des del Clockwork, amb aquest tema Get Out of My Way. He de dir que la portada a mi no m'inspira. A mi la veritat és que no, tampoc. No m'agrada, és un color marronós, fosc, combinat amb negre. Sí, a més fa com una espècie de pop amb una cara xunga al mig, sí. Calavèrica, no sé. No m'inspira gaire, però bé, la portada és el de menys. Sí. El que compta és la música que hi hagi dins l'àlbum, que si segueixen com fins ara, que no crec que canviï espectacular com, sí. com el seu últim àlbum. Sí, sí, sí. Doncs anem a parlar de Jeff Loomis, el que va ser guitarrista de la banda americana de metal progressiu Nevermore, que després de l'edició de 9 àlbums amb aquesta banda, amb Nevermore, després d'un disc en solitari el 2008 i diverses col·laboracions, torna amb un nou àlbum. En solitari, Jeff Loomis, un virtuós de la guitarra. Plains of Oblivion s'editarà el proper 9 d'abril i comptarà amb les col·laboracions de gent com Marty Friedman, de Megadeth, Cacophony, també el Tony McAlpin, la Tila Boros, un antic company de Nevermore, el Chris Pollan, que també va estar a Megadeth, a Lamb of God, el vocalista d'Emperor, a l'Ixag, i la Christine Rhodes, vocalista d'una banda de rock que es diu Medlin Gretel. Déu-n'hi-do, quantes col·laboracions! Moltíssimes col·laboracions. Gran part del disc serà instrumental, ja ho avisem. I precisament amb la Christine Rhodes, aquesta vocalista de Medlin Gretel, anem a escoltar un dels temes que inclou aquest Plains of Oblivion. Això és Tragedy and Harmony. Feel the sun. Doncs aquí teníem aquest Tragedy and Harmony del Jeff Loomis amb la Christine Rouders, recordem, 9 d'abril, Plains of Oblivion, segon disc en solitari de l'ex-guitarrista de Nevermore. Doncs continuem amb Stratovarius. La banda de power metal finlandesa es troba buscant nou bateria després de la marxa anunciada de George Michael. Una llarga gira conjunta amb els alemanys Helloween ha servit per acomiadar el bateria, qui després de 16 anys i diversos discos deixa enrere la seva etapa a Stratovarius. Ja anunciadíssim. Sí, ja ho havíem comentat. Aquesta marxa superanunciada. Però bé, la cosa és seguir endavant. Uiran. De fet, la banda ja té diversos candidats per ocupar la posició de bateria, però han obert una convocatòria perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. O això és el que diuen. Això, sí. Perquè, clar, no és el mateix. Si voleu participar en aquest concurs, podríem dir, per ser concurs càsting, bateria de Stratovarius, us heu de gravar tocant Coming Home, Deep Unknown o Father Time, penjar-lo al YouTube i enviar el link a drummer@stratovarius.com. Clar, heu de tocar la bateria d'aquests temes. Clar. No heu de tocar la guitarra ni el baix. No, clar. És un càsting per bateries. Estem buscant bateria, recordem-ho, sí, sí, sí, no? Sí. Perquè potser algú ens escolta... I diu, mira, vaig a cantar-la. No. No seria el cas. Cotipelto de moment no marxa. De moment diu que no. York va entrar a la banda l'any 95, debutant un any més tard amb el disc Episode. Precisament dins d'aquest disc es troba un dels temes que heu de gravar si us voleu presentar en aquest càsting concurs per ser bateria dels finlandesos Stratovarius. Això és Father Time. Leads me to my memory. Doncs ja sabeu, si voleu entrar en aquest concurs per ser bateria de Stratovarius, aquest és un dels temes amb el que us podeu gravar tocant la bateria. I lluir-vos més, perquè déu-n'hi-do el que aporre aquí al Jordi. Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs això, ja sabeu, graveu el vídeo, el pengeu al YouTube i el link l'envieu a drummer@stratovarius.com. Doncs anem a parlar dels Asterium, una banda de death metal formada el 2009 a Figueres. Ah. Bonica terra. Sí. El Museu Dalí està allà, està molt bé. Sí. Amb uns ous mirant al cel. Doncs Asterium van començar... Què passa, és veritat? Està tota la façana plena d'ous. Sí, sí. Doncs els Asterium van començar com una banda de viking metal, però van canviar la temàtica dels seus temes passant a l'època romana, a la temàtica romana. Anem a parlar de coliseus, de justes romanes, de batalla de gladiadores allà al mig de les arenes, amb con los leones i aquestes coses. Hem de dir que han tocat per arreu de Catalunya i actualment es troben gravant el que serà el seu segon disc d'estudi ja, que portarà per títol Triumphus et Gloria. El passat 2011 van editar el seu debut, el Marching to Alesia, disc del que escoltem un dels temes que s'inclouen. Això és Cleitz Variana, The Battle of Teutoburg. Doncs aquí teníem aquest Cleitz Variana, The Battle of Teutoburg, dels gironins, dels figuerencs, si és que es diu així, que no ho sé, no tinc ni idea, els Asterium, que recordem, 2011 editen Marching to Alesia, i ara mateix es troben gravant el Triumphus et Gloria, el que serà el seu segon àlbum, ja. Doncs ens quedem també dintre de la nostra terra, dintre de Catalunya, per parlar dels Domination, una banda de Sant Hilari Sacalm formada com una banda de punk rock metal anomenada Tears in Blood. Després del canvi de vocalista, la banda va fer un gir radical al seu estil, passant-se al death i black metal amb influències de bandes com Cannibal Corpse, Dying Fetus i Dead Clock, entre d'altres. El passat 2011 van editar la seva primera demo, Illusionist of an Aborted Dream, i han estat tocant amb Asterium en una gira anomenada Aliens Tour, que es reprendrà en uns mesos, tot i que bon, encara no tenim dates. Però ja ens han dit que han parat de moment aquesta gira, però continuaran breument. Van estar tocant al Goblin Fest del passat mes de febrer, aconseguint el premi del jurat, amb el que estaran tocant el Troll Fest del proper estiu. De moment, us deixem escoltant un tema. Això es diu Wings of Redemption. of Redemption dels Domination. Que hem de dir que només és una demo. Sí, de moment tenen una demo, per això té un so una mica diferent. Hem de dir que tenen 15 i 16 anys. Sí. I hem de dir que els hem vist en directe i són arrolladors. Molt bé. O sigui, són impressionants. Sí. El so que tenen, la veritat, per lo joves que són, és increïble. És impressionant. Per tant, sí. Si teniu opció, quan es tornin a sortir les dates, que ja les anunciarem, d'aquest Alliance Tour d'Stereum i Domination, deu valdre molt la pena. Sí. Un concert d'aquestes dues bandes. I si no, doncs els Domination, ja sabeu, els podreu veure al Troll Fest d'aquest proper estiu. Exacte. O sigui que... Que nosaltres hi serem, segur. Seguríssim, seguríssim que hi serem allà. Doncs anem a canviar de país, perquè ens anem a Espanya. Anem a travessar l'Ebre. Anem a travessar, exacte. Creuem l'Ebre i anem cap a Àvila, on l'any 96 es va formar Dúnedain, una banda de heavy metal melòdic que no va ser fins al 2002 que la banda va començar a arrencar com a tal. Uh-huh. O sigui, tota la idea des del 96, però fins 6 anys després no van començar a fer cosetes. Fins al moment, però, han editat 5 àlbums d'estudi que alguns d'ells es poden descarregar des de la seva pàgina web de manera gratuïta. Per tant, això és molt interessant. Però l'últim no. La darrera edició ens l'hem de comprar, que porta per títol Màgica i va sortir al mercat el passat 21 de gener. Tot i això, el primer single, Noche de Sueños, es va desvetllar un mes i mig abans, més o menys. O sigui, allò, ja cap a finals de novembre-desembre, ja es podia escoltar aquest Noche de Sueños. Nosaltres no us l'hem posat abans perquè no l'hem rebut abans. Però ara que ja el tenim, anem a escoltar-lo. Això és Noche de Sueños. We'll be right back. Que maco que somiar, això era Noche de Sueños dels Dúnedain. Des del seu Màgica, no us el podeu descarregar gratuïtament. Però podeu anar a comprar-lo. Però podeu anar a comprar-lo i des de la seva web us descarregueu els que tenen disponibles. Clar que sí. Doncs si fa un moment creuàvem l'Ebre, ara creuem l'Atlàntic. És una miqueta més gran, eh? Una miqueta més gran. Jo crec que sí. Ens n'anem cap a Los Angeles, Califòrnia, per parlar dels Black Label Society, aquesta banda de hard rock i heavy metal formada pel guitarrista Zakk Wylde. A banda de la seva faceta musical, el proper 10 d'abril s'estrenarà com a escriptor amb l'edició del llibre Bringing Metal to the Children. En aquest llibre, coescrit amb Eric Hendrix, hi trobarem 10 preguntes tipus test que haurem de respondre per veure si som metaleros autèntics. Ahà, i si no ho som? Doncs si no ho som, no podrem seguir amb la lectura. Bueno, podrem seguir amb la lectura. Bueno, si gires la pàgina podràs continuar llegint. Però suposadament és un llibre no apte per no metaleros. Per no metaleros. Exacte. Està bé això, està bé. Bueno, sí, està bé. Doncs dins hi trobarem les experiències i anècdotes de Zakk Wylde en els seus més de 25 anys de concerts, viatges i demés amb les seves bandes i la seva època amb Ozzy Osbourne. D'aquest capítol, de l'època d'Ozzy Osbourne, segur que ocupa la majoria de pàgines. Segur. Deu tenir una d'anècdotes fricades amb aquest del copon, segur. Seguríssim. Segur, segur. Doncs ja sabeu, ja teniu regal per Sant Jordi, acabadet de sortir del forn, perquè sortirà el dia 10 d'abril. O sigui que... Estupendo. Sant Jordi Metalero. Doncs això, tenir regal per Sant Jordi, però aquí, al Calimetal, no llegim llibres. No. Podríem llegir un capítol, però potser ocuparíem totes les dues hores. És igual, deixem-ho estar. No cal. Aquí anem a escoltar la música i, per tant, des del darrer treball d'estudi dels Black Label Society, des d'aquest Order of the Black, escoltem un tema. Això es diu Parade of the Dead. Oh! Doncs ja sabeu, el proper 10 d'abril sortirà a la venda aquest Bringing Metal to the Children, escrit per Eric Hendrix i Zach Wild, doncs, membre guitarrista de Black Label Society. Ja ho sabeu, eh? Regal per Sant Jordi, perfecte. Me lo pido. Anem a parlar de Outland, una banda nova. Bé, nova no és, però nova perquè no havia sonat mai aquí al Kali Metal. Una banda de metal progressiu finlandesa formada a Turku l'any 2002, que va començar com una banda de rock orientada al grunge. Que raro que parlar de grunge finlandès, no? Sí. No, no ho havia sentit jo. El grunge normalment és molt americà, no? Molt americà. Nirvana i sus amigos. Sí. Doncs amb aquest estil van editar diverses demos i el vocalista Sakari Ojanen se'n va a Espanya. Va passar una temporadeta, va tornar a la banda el 2008 i va canviar completament la sonoritat, passant-se, com dèiem, al metal més progressiu. El proper 30 d'abril editaran el seu àlbum debut, per això, tot i que es van formar el 2002, com a banda de metal progressiu. Mm-hmm. Editaran el debut el proper 30 d'abril sota el títol The Treachery of Senses, a través de Century Media Records, dels que us posem el primer single de Outland. Això és Above and Beyond. Dark. I have taken the wrong way home. I've been lost for days and see no familiar face. No one wants to see a weak being. And I've been lied to too many times. Been let down and fallen behind. Withhold the name I bear and give me a chance. We'll be right back. teníem l'Above and Beyond, el primer single de The Treachery of Senses, l'àlbum debut de Otland, aquesta banda... Després de molts anys de fer coses. Sí, després de molts anys de fer coses, debuten, aquesta banda finlandesa progressiva, que sembla que l'estat d'Espanya, qui ho diria, sí, li va anar força bé, no?, el Sakari. Sí, sembla que sí, bueno, li va donar un punt de vista diferent per canviar de rotllo. Sí, sí, el 2008 encara no estàvem en crisi. Vivíem millor que ara. Exacte. Vivíem millor que ara. Doncs continuem amb Rage, la veterana banda de power metal alemanya formada l'any 84 pel baixista i vocalista P.A.B. Wagner i completada per Victor Smolsky a la guitarra i André Hicklers a la bateria. Van editar el passat 24 de febrer el seu 21è treball d'estudi anomenat simplement 21. Viva l'originalitat. Sí. És igual que Megadeth. Per què posar-li altres coses? És igual que Megadeth. Sí. Editen el seu àlbum 13 i li diuen 13. És igual, viva sí, l'originalitat. Sí, és així. El primer mes d'abril... També t'he de dir una cosa, eh? Perdona que et talli. No, no, no. Digues, després de posar nom a 20 discos, ja et deus cansar. Sí, aquest li poso 21. 21. A tomar per un punto pelota. I ja està. Doncs, com dèiem, el proper mes d'abril estaran per la península presentant els nous temes, però només passaran per Madrid, València i Pamplona. Per això passaran per la península. No passaran per aquí, exacte. Com que s'han oblidat de nosaltres, nosaltres us deixem escoltant el tema que li dona nom a aquest disc. Això es diu 21. We'll be right back. Doncs així es diu el single i l'últim disc de Rage, 21. 21. I és el 21è disc. Doncs jo me n'entorno cap a Finlàndia. Torna, torna. Saps que tinc debilitat, tinc debilitat per aquest país i la música que s'hi fa allà. Anem a escoltar un tema d'una banda que es diu Trashdown. És una banda de death metal melòdic que es va formar a Helsinki l'any 2007 sota el nom de Moravia. Amb aquest nom van editar una primera demo, per seguidament canviar de nom a l'actual, a Trashdown, i editar el seu primer disc homònim. Hem de dir que el passat 17 de febrer s'editava el tercer disc d'estudi de la banda, porta per títol Lizard Ask, del qual hem llegit una crítica per internet que el deixa bastant malament. Però bastant malament. Què passa? Que nosaltres el single presentació, com a mínim a mi, m'agrada molt. Sí, la veritat és que sona molt bé. Per tant, aquí el teniu. Això és Breed Insane. Doncs anem acabant ja aquesta primera hora i ho fem com sempre amb el nostre clàssic. Avui un clàssic que a mi em fa molta il·lusió. Doncs vinga, va, presenta'l. Em fa molta il·lusió i me'l quedo tot per mi. Us vinc a parlar d'Extreme. Podríem dir que és una de les primeres bandes de hard rock metal, rock durillo, que jo vaig escoltar a la meva vida. Fixa't. fixa't. I mira on he arribat. Mira on has arribat. Bueno, de moment a casa meva. Doncs Extreme, aquesta banda de hard rock i heavy metal formada l'any 85 als Estats Units i amb una gran varietat d'influències musicals. Van editar l'any 1990 el seu disc amb més èxit, el Pornograffiti. En ell s'hi troba, entre d'altres, el mític tema romàntic, la mítica balada del metal mundial, que és el More Than Words, bueno, del metal i de la música en general. Exacte. Doncs a mitjans d'abril, a les ciutats japoneses d'Osaka amb un concert i de Tòquio amb tres, podran escoltar el disc en directe i de la manera íntegra en quatre concerts dels americans en terres asiàtiques. Quina sí. sort que tenen els japonesos. Doncs sí. Bueno, no, perdona, tenen molt mala sort perquè van patir un terratrèmol fa un sí. any. Però, bueno, tenen la sort de que Extreme vagi que, allà. Sí, però ara jo, sí, a mi em pregunto, què té el Japó que tothom va allà a fer coses doncs així uns puntuals? Doncs uns fans incondicionals. Brutals. Uns fanàtics incondicionals sí. de la bona música. Doncs des d'aquí jo us demano, Extreme, passeu per aquí. Sí, tot i que només siguem menys fans però els japonesos. Home, jo crec que algú rascaríem, també. Sí, jo crec que sí. Home, sí, Extreme són molt grans. Perquè què us he de dir jo? Doncs com que a nosaltres també ens agradaria que vinguessin per aquí i fessin un concert d'aquest Pornograffiti sencer en directe, però com que no podem ni tenim temps per posar-vos tot el disc sencer, us posem un tema. Amb un. Sí, vinga, va. Doncs res, de seguida tornem, acabem aquesta primera hora amb aquest tema, It's a Monster.